Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii uzgodnili plan walki z terroryzmem. W Mińsku pożegnano skatowanego przez milicjantów Ramana Bandarenkę. W Krakowie trwa akcja dezynfekcji terenów wokół szpitali. Ściślejsza ochrona granic zewnętrznych Unii, wzmocnione działania dotyczące usuwania ekstremizmu w internecie to elementy europejskiego planu walki z terroryzmem. Uzgodnili je ministrowie spraw wewnętrznych 27 krajów podczas wideokonferencji. Dyskusja miała związek z niedawnymi atakami we Francji, w Austrii i w Niemczech. Uzgodnienia ministerialne muszą być bezzwłocznie wdrożone, mówiła komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. To sprawa pilna, musimy przyspieszyć działania. Ministrowie ustalili, że ochrona granic musi iść w parze z poprawą funkcjonowania unijnych systemów informacyjnych, które zbierają dane o osobach przyjeżdżających do wspólnoty, mówił minister spraw wewnętrznych Niemiec, kierujących teraz pracami Unii, Horst Seehofer. Musimy wiedzieć, kto przyjeżdża do Europy i kto z niej wyjeżdża. A to jest możliwe tylko wtedy, jeśli znacząco poprawimy ochronę zewnętrznych granic Unii. Ministrowie uznali, że potrzebne są też skuteczniejsze działania w walce z terroryzmem w internecie. Jest zobowiązanie, że do końca roku zostaną sfinalizowane przepisy nakazujące firmom internetowym usuwanie treści terrorystycznych w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Mińsku zostało odprawione nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego Ramana Bandarenki. 31-letni mężczyzna zmarł wczoraj w szpitalu, do którego został przewieziony z milicyjnego komisariatu ze śladami pobicia. Biskup Jury Kasabucki, wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mogylewskiej, zwracając się do zebranych, podkreślił, że Kościół katolicki występuje przeciwko zakłamaniu i zachęca do życia w prawdzie. My występujemy przeciwko przemocy, gwałtom i torturom oraz przeciwko poniżaniu ludzkiej godności, mówił biskup Kasabucki, który tymczasowo pełni rolę zwierzchnika białoruskich katolików. Tymczasem prezydent Białorusi polecił prokuraturze generalnej kontrolować przebieg śledztwa w sprawie śmierci Ramana Bandarenki. Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla dziennikarzy z poradzieckich republik powtórzył wersję komitetu śledczego, że zmarły był pod wpływem alkoholu. Tymczasem niezależne media publikują kartę przyjęć pacjenta do szpitala, z której wynika, że we krwi zmarłego opozycjonisty w ogóle nie było alkoholu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Dotychczas na Białorusi nie wszczęto ani jednej sprawy karnej za przekroczenie pełnomocnictw przez milicyjny OMON albo wojska wewnętrzne, które od ponad 3 miesięcy rozpędzają opozycyjne protesty. Komentatorzy uważają, że władze celowo nie chcą dopuścić do karania funkcjonariuszy OMON-u i wojsk wewnętrznych, aby nie zniechęcić ich do walki z opozycją. W Krakowie trwa wzmożona akcja dezynfekcji terenów wokół szpitali. W związku z przerostem liczby zachorowań na COVID-19 miasto przeprowadza specjalną akcję wokół wszystkich szpitali, zarówno miejskich, jak i wojewódzkich czy prywatnych. Do dezynfekcji używane są tysiące litrów specjalnego koncentratu. Dezynfekujemy tereny wokół wszystkich szpitali, to znaczy nie ma znaczenia, kto jest podmiotem prowadzącym, czyli to są i szpitale wojewódzkie, i szpitale miejskie, i szpitale prywatne. No i wszystkie punkty poborów, których teraz jest kilkanaście. Tak naprawdę chcemy po prostu zmniejszyć ryzyko, które ponoszą ci ludzie, którzy są zdrowi. Niezależnie od tego, miasto od miesięcy dezynfekuje przestrzeń publiczną. Środkami zabijającymi wirusy zmywane są chodniki, przystanki, ławki, kosze uliczne, place i inne miejsca najczęściej urzęszczane. W Płocku powstaje szpital tymczasowy. Pierwszych 100 łóżek ma być gotowych już za tydzień. Stawia go PKN Orlen na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Kolejne moduły są dołączane do całości jak klocki. Po zamontowaniu kolejnego elementu ekipa budowlana podłącza wewnątrz wodę, energię elektryczną i ogrzewanie. W każdym module jest łazienka. Z przeszklonego pokoju pielęgniarek będzie można kontrolować stan zdrowia 16 pacjentów. Nad łóżkami chorych będą także kamery do monitorowania ich stanu. Prace na budowie szpitala tymczasowego trwają przez całą dobę. Do zamontowania zostało jeszcze ponad 140 modułów. Szpital ma być gotowy na przyjęcie pierwszych 100 pacjentów już 20 listopada. Do końca listopada w szpitalu modułowym w Płocku ma być około 200 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Na relację z Płocka przygotowała Katarzyna Piórkowska. Na teraz o sporcie Adam Malecki. Reprezentacja Polski po towarzyskiej wygranej z Ukrainą przygotowuje się do meczu w Lidze Narodów z Włochami i Holandią. Polacy są liderem w grupie z punktem przewagi nad drużyną Azzurrich i 2 punktami nad Oranie. Z Włochami zagrają w niedzielę na wyjeździe, a z Holendrami w środę w Chorzowie. Na wsparcie kibiców biało-czerwoni nie mają jednak co liczyć, czego żałuje Grzegorz Krychowiak. To jest ogromna strata, granie przy pustych publicznościach, ale też trzeba powiedzieć sobie, że dobrze, że gramy. Patrząc na aktualną sytuację, dużo rzeczy, dużo miejsc jest pozamykanych, a my mamy to szczęście, że możemy kontynuować, pracować i grać, więc powinniśmy to docenić, chociaż każdy z nas woli grać przed publicznością, ale najważniejsze, żeby futbol kontynuował. Piłkarze grają także w pierwszej lidze. W zakończonym meczu GKS Bełchatów pokonał 2-1 Ark Gdynia. W Ekstraklasie Siatkarek trwa seria meczów bez porażki lidera Dewelopresu Rzeszów. Pozostają niepokonane, a dzisiaj wygrały 3-1 z PTPS-em Piła. Zwycięstwo pewne, choć z małym przystojem, przyznaje atakująca Aleksandra Rasińska. Co mogę powiedzieć o tym trzecim secie? My pozwoliłyśmy Pile się rozpędzić, one bardzo fajnie popracowały w obronie, to nas deprymowało i gdzieś tam się zatrzymałyśmy. Na szczęście powrót w czwartym secie był już na tym poziomie, co potrafimy. Całe szczęście, że na 4 setach się skończyło. Gratulacje dla Piły, że potrafiły wyciągnąć nasze słabości, z tego skorzystać i wyciągnąć nam seta. Kibice Żużla już zapewne zapisali daty rund Grand Prix, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce. Najlepsi rajderzy globu pojadą 15 maja w Warszawie, 31 lipca we Wrocławiu i na zakończenie 2 października w Toruniu. Cykl indywidualnych Mistrzostw Świata rozpocznie się 24 kwietnia, jednak wciąż nie wiadomo gdzie. Wiadomo za to, gdzie w przyszłym sezonie będzie pracował Marek Cieślak. Były selekcjoner reprezentacji żużlowców objął stery w Rowie Rybnik. Pod jego wodzą ścigać się będą m.in. Michael Jebsen-Jensen, Kacper Gomulski czy Rune Holta. Rybniczanie w tym roku spadli z Ekstraligi i o powrót do elity będą walczyć na jej zapleczu. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz od 5 stopni na wschodzie, około 10 w centrum nad morzem i na południu, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji spytam ich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pana Rafała ze Szczecina. Tylko tu dostałem w pełni wyposażony sklep. A co docenia pani Żaneta z Lublina? Wcześniej pracowałam jako sprzedawca, a dziś mam swój własny biznes. A to tylko niektóre z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym. A dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Na 24 urodziny Leroy Merlin czeka na Ciebie wiele promocji i niespodzianek, w tym szeroki wybór żarówek. Już od 3,99 za żarówkę LED E14. Zamawiaj także na leroymerlin.pl i przez telefon. Odbieraj w sklepie lub dowieziemy Ci do domu. Kupuj wygodnie i bezpiecznie w Leroy Merlin. Zapraszamy. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość, gwarantują nam jakość, a ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Ryby mają ości, ryby bałtyckie mają wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dom to jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie radość jest na wyciągnięcie ręki. Gdzie czas tylko dla nas jest najważniejszy. Tu w domu jesteśmy naprawdę sobą. Odkrywaj swój dom z nową książką Lidla. Znajdziesz w niej rozdziały o domowej ekologii, spa, ogrodzie, czworonogach i wiele innych inspiracji. Zrób 6 razy zakupy za minimum 50 zł. W tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc i odbierz książkę. Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy konsolecie programu trzeciego Michał Jakubik, przy komputerach Marek Pawlukiewicz, przy mikrofonie Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na 3 godziny wspólnego muzykowania, czyli muzyka z piątkowej walizeczki. Late, zespół Genesis i jednocześnie pierwsze wirtualne korepetycje z filologii dziś wieczorem. Kogo my tu dzisiaj mamy? Na pewno mamy panią Magdę i pana Piotra z Gdyni. Przesyłamy nad Polskie Morze wspaniałe pozdrowienia z Myśliwieckiej 357 i zapraszamy do słuchania, także do korespondencji. piotr.baron@polskieradio.pl. Był kiedyś taki dzień w programie trzecim, kiedy na Myśliwiecką przyjechała dziewczyna w kurtce jeansowej, w spódnicy z wielkim pudłem gitary. Potem przywitała się z nami, z Zosią Sylwin i ze mną. A potem zaprowadziliśmy ją do studia Agnieszki Osieckiej i zaczęła się próba. Próba zaczęła się od tego utworu. Amy MacDonald. Mr. Rock'n'Roll to była Amy MacDonald. Wczoraj miałem telefoniczną przyjemność rozmowy z Amy. Najważniejsze informacje, jakie płyną od niej, to po pierwsze jest zdrowa. Jest w bardzo dobrym nastroju, dlatego że, jak Państwo już zapewne wiedzą, wydała nową płytę. Troszkę martwi ją to, co innych artystów, także w Polsce, mianowicie nie może po wydaniu tej płyty spotkać się natychmiast z publicznością i zaprezentować materiał z tej nowej, osobistej bardzo płyty na koncertach. No ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się stanie i przy okazji koncertów powiem od razu, że Amy pamiętała nasze radio, pamiętała studio imienia Agnieszki Osieckiej i na moją zaczepkę, że oczekujemy na kolejny, trzeci to by był już koncert Amy MacDonald tu w Warszawie na Myśliwieckiej 357. Powiedziała, że kiedy skończy się ta paskuda, to wcale tego nie wykluczę. Szczegółowo o tym, co powiedziała w najbliższym czasie. Być może we wtorek w tonacji trójki, a być może w trzech wymiarach gitary w środę. No ale dziś jest piątek, 13 i to jest bardzo ważny dzień. Światowa premiera nowego albumu. AC/DC. Hey! powodu wydania tej nowej płyty Power Up. Radość dziś wśród fanów na całym świecie, ale kto wie, czy być może nie największa radość właśnie wśród fanów w Polsce. Wysypały się państwa listy, że ciągle brzmią znakomicie i że ciągle wspaniale się tego słucha. Jestem tego samego zdania. Zresztą kiedy mieli przyjechać na Stadion Narodowy i potem w końcu przyjechali, jechałem do radia i widziałem ten olbrzymi baner reklamowy. AC/DC, Stadion Narodowy, miejsce, godzina, data. I już po 3 dniach na tym plakacie pojawił się napis wyprzedane. Taka jest siła tego zespołu. My na tę nową płytę Power Up jeszcze dzisiaj zajrzymy. Wszystkich fanów AC/DC w Polsce pozdrawiam. Wszystkim Państwu dziękuję za listy. I a propos listów, list pani Joasi teraz. Od pewnego czasu w piątkowych audycjach uruchomił pan sekcję zachciewajki. Prawdę mówiąc, pani Joasiu, to nie ja, a słuchacze. Jeśli można, to dzisiaj bym się do niej zapisała z utworem The Beatles Here, There and Everywhere. Dziękuję za kontakt z radiem i proszę bardzo. My huckleberry friend, Skoro już Państwo poruszyli temat zachciewajek tak wcześnie dzisiaj, to pozwoliłem sobie na małą swoją. Temat Moon River z filmu Śniadanie u Tiffany'ego doczekał się bardzo wielu interpretacji. Jeśli się nie mylę, Morrissey również wykonał ten utwór. Ale największą słabość mam właśnie do tej wersji, którą wykonała Audrey Hepburn właśnie w tym filmie. Kilka słów o programach piątkowych. Za tydzień w piątek, jeśli wszystko się uda, będziemy cieszyć się nową płytą Budki Suflera. Gościem Państwa będzie wyjątkowy człowiek i wyjątkowy perkusista Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera. Już się dzisiaj tak trochę umówiliśmy na to spotkanie i w przyszłym tygodniu po 20:00, nie dosyć, że będziemy się cieszyć nową płytą, to jeszcze z Tomkiem porozmawiamy i o nowej płycie, i o Budce Suflera. I to jest częściowo również odpowiedź na list pana Andrzeja, który, jak mniemam, napisał do nas z Lublina. Nisko się panu kłaniam i zapraszam do słuchania programu. A jeśli chodzi o piątkowe audycje, to kiedyś, przypominają państwo sobie, świętowaliśmy urodziny Briana Adamsa i dostałem taką nieprawdopodobną burę z Krakowa. A bura dotyczyła tego, że nie pojawił się ten utwór, który dziś nadrabiamy. The biggest lie you ever told, the deepest fear about growing old, the longest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you. There ain't no one else. Talk. Shout. szczerze mówiąc, ta krakowska bura mi się należała, bo jak można było zapomnieć przy okazji urodzin Briana o utworze Inside Out. No to dziś nadrobiliśmy zaległość. 24 minuty do 20 i te 24 minuty wypełnią cudowne damskie głosy. Zacznie Adele. Oscarowa piosenka Skyfall i Adele. Skoro piątek i skoro mam przyjemność spotkać się z Państwem, to musi pojawić się ona, skoro damskie głosy. Przyjechała kiedyś do studia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze to były czasy przed wirusem i tym okropieństwem, które nas spotkało. Więc przytuliłem ją mocno w Państwa imieniu, a ona potem nadprogramowo zaśpiewała jedną piosenkę. Nic dziwnego. Wtedy ten utwór był na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. To było cudowne spotkanie z Zazunią w studiu Agnieszki Osieckiej i wierzę, że będzie następne. Damskie głosy do 20. Teraz Diana Krall. Exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream. Every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. money on a show or two. No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you. Piękny koncert w sali kongresowej w Warszawie, do której chętnie byśmy wrócili. To była Diana Krom. Od swojego kumpla z Gdyni, który zna moją wielką słabość do damskich głosów, dostałem pół roku temu płytę Yves Mendes. I jest tam tak dużo pięknych dźwięków na jesień. Don't ever go. Jak Państwo wiedzą, nie lubię stałego cyklu, ale słuchając The Look of Love w wykonaniu Yves Mendes, pomyślałem sobie, że być może to będzie nasza piątkowa płyta jesieni, bo tam takich dźwięków jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Pana Tomka poznali Państwo tydzień temu. Pan Tomek jest kierowcą autobusu miejskiego z Kielc. No i znów, jak napisał, jest po drugiej stronie radioodbiornika, tym razem po pracy i nie męczy już nikogo swoim śpiewem. W drodze do domu podczas postoju na tankowanie auta napisał do radia. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. Dużo zdrowia i panu Robertowi też proszę przybić ode mnie rock'n'rollową piątkę. Jeszcze jeden głos damski na zakończenie tej godziny. Tej pani przedstawiać nie trzeba. Ogłoszenie społeczne.